Nu kommer ett program från radiogruppen som har producerats för Radio Tyresö, 91,4 MHz. Och mitt namn är Björn Malmberg. Och i det här programmet ska Anita Jonsson och jag prata om fåglar. Ja, nu har trädgårdsmöblerna åkt in eller fått pressändningar över sig och vi har satt rattmuffen på ratten i bilen och gjort oss i ordning för vintern. Men om vi tittar ut genom fönstret på, eller på balkongen eller på verandan, då borde vi se att vi har en sak kvar att göra. Ja. Eller hur, Anita? Ja, det kan man säga. Och då skulle jag vilja uttrycka det så som man gjorde i en artikel i DN för ett tag sedan. Det är dags att börja med biståndsarbetet. Och det innebär att här gäller det nu på något sätt att se till att våra fåglar mår bra även på vintern. Och hur ska det gå till? Ja, det gäller ju, många av våra fåglar flyttar ju naturligtvis för det är för kallt och det är för dålig föda här åt dem på vintern. Men många stannar ju kvar och det är väldigt viktigt att man då matar dem. Och det betyder att fåglarna är i behov av mat varenda dag och att de bör också äta regelbundet hela dagen. Framförallt äter de ju under den ljusa årstiden eller den ljusa delen av dagen. Och då gäller det att se till att man har mat i sina fågelbord eller på fågelmatställena. För att det är väldigt viktigt att de får mat och just under den ljusa delen av dagen. Och det är det vi ska prata om idag. Ska vi börja med själva matstället? Vad ska man ha för fågelmatningsanordning? Ja, det finns ju många olika och det kanske inte alltid spelar så stor roll för att fåglarna de hittar alltid de ställena som man har mat på. Det kan vara talgbollar som hänger i träden, det kan vara fina andra typer utav matställen fåglarna åker till, men flyger till. Men det är inte så viktigt. Men man kan ha lite olika, det finns ju väldigt mycket saker att välja om man går in i en affär. Det kan vara hängarna, det kan vara att man har något bord. Kanske inte alltid det är så lämpligt, men för vissa fåglar tycker de om att sitta och äta. Vissa tycker om att hänga och äta maten. Det spelar ingen roll om det är trä eller plast eller plåt i de här anordningarna då? Nej, det spelar inte så stor roll. Det viktigaste är att det finns mat för fåglarna. Men hur nära huset kan man ha de här? Ja, det är en bra fråga. Och det är naturligtvis så att visst skulle man kunna ha matställen ute i skogen. Men det trevliga är ju att man själv kanske ska få lite glädje av att man matar fåglarna. Och att man kan ha dem faktiskt ganska nära sitt eget fönster eller på tomten i villan, för då får man ju verkligen glädje av att se fåglarna som kommer, och de flesta störs inte utav att de här matställena är väldigt nära in på en husknut. Nej, ska de ha något ställe att gömma sig på då om de ska flyga dit och äta? Ja, det är inte så dumt att ha för vissa av de här småfåglarna kanske att ha deras matställen inne i något, hänga i något träd eller lite buskage. För att annars finns det ju lite risk kanske att de här större fåglarna, nu är de kanske också beroende av mat, typ kråkor och skater. Men för att de här små fåglarna kanske ska få sitta lite ostörda och äta, så är det inte så dumt att kanske hänga någon talgboll eller någonting annat i ett träd där det är lite bladverk. Och vad lägger vi sedan i matväg? Ja, det är ju så att olika fåglar föredrar olika. Vi vet ju då talgoxen, som är en av de vanligaste vinterfåglarna vid husknuten. Att namnet då och dölja, så förstår vi att de gillar talg. Och de här talgbollarna är inte så dumma för talgoxarna. De gillar det här feta och de tycker om att äta de här talgbollarna. Andra föredrar lite fetare, det är väldigt viktigt med solrusfrön och hampafrön. Och gamla äpplen föredrar många fåglar och tycker om det. Man kan i princip nästan, vad som vissa fåglar är väldigt beroende av fett. Och det kan vara lite svårt. Vissa fåglar äter bara insekter. Och det är ju väldigt svårt att få tag i naturligtvis för dem under vintern. Men om man lägger, man kan faktiskt smeta lite smör eller liknande på en trästam. Så får de, då blir de tillgodosedda med den istället för en insekter. Är det något som är direkt olämpligt att ge fåglarna då? Nej, det kan man inte säga att det finns. Jag menar, det är ju så att fåglarna, de äter ju det de gillar. Och om det är någonting de inte gillar så lämnar de ju det. Men det finns ju speciell fågelmat i affärerna. Så det är klart att det är det man bör ha i på de här matställena. Men det behöver man inte vara kritisk och läsa på innehållsförteckning och sånt där. Är de där pålitliga, de där färdiga påsen? Ja, det, jag tror att man kan utgå ifrån det. Att de är pålitliga. Kokoshalvor är inte så dumt heller. Det är ju mycket fett i det. Svårigheten kanske är att få ta sönder en kokosnöt, det vet vi utav Povelram att det kan vara. Men annars är ju det. Och även kanske halva, att man delar på en apelsin. Men kokoshalvor är ju fett och bra. Och det är det fåglarna behöver under vintern, att de behöver fett för att överleva. Det här handlar ju om en tid på en 4-5 månader någonting som man bör mata dem. Ja, och då är vi inne på tiden då. När kan man sätta igång? Jag tycker att man kan sätta igång faktiskt ganska snart. Man behöver inte vänta på det första snöfallet utan man kan sätta igång ganska snart. Och då vet man att om man har det här fågelmatstället nära ens husknut, och då kan man vara säker på att nu kommer fåglarna tillbaka varenda dag under den här perioden, under vinterperioden. Det är kanske lättare för dem att hitta matställena innan snön har lagt sig också. Ja, det kan man säga, för att de hittar väldigt väl, de vet exakt, kan man säga, var matställena finns. Och de kommer ju gärna tillbaka till samma matställe. Om man nu vill resa bort några dagar över jul, hur gör man då? Ska man ha en speciell fågelvakt som kommer och fyller på? Eller? Ja, nu, jag vet att det är många som är lite bekymrade, som är van att mata fåglarna och tycker väldigt mycket om och gör det och ser fåglarna komma tillbaka varenda dag och äta. Men man behöver inte vara, om man bor i ett tätbebyggt område så vet man att det finns många som matar fåglar. Och fall man råkar vara borta några veckor så är det inte det i hela världen, för de hittar något annat matställe det då. Och jag tror också att när man sen kommer tillbaka och börjar mata fåglarna så kommer de tillbaka till det matstället. Men man behöver inte vara bekymrad, för de hittar, om det framförallt är som sagt om man bor i ett tätbebyggt område, så hittar de ett annat matställe som kanske inte är så långt därifrån. Ja, det låter skönt. Då tänkte jag vi skulle prata lite om vilka fåglar man kan få se där vid sitt fågelbord under vinterhalvåret. Ja, den här fågelsången påminner mest om våren. Ja, det här är ju då sången, en vårsång av en av våra absolut vanligaste fåglar, i alla fall vid fågelbordet, och det är talgoxen. Och det är ju så här att fåglarna sjunger ju som mest intensivt på våren, men man kan höra fåglarna även lite grann på under vintern. Men det här är alltså då talgoxen och som är en av de vanligaste fåglarna då vid fågelbordet tillsammans med några andra fåglar som vi ska nämna i fortsättningen. Men de byter alltså läte efter årstid? Ja, det kan man säga att de gör, och det är ju klart att det är på våren som de sjunger, för då vill de ju hitta sin partner och hitta någon att bygga bo tillsammans och få ungar tillsammans med. Det är ju mest då hanarna som sjunger, och det är hanarna också som är vackrast i fågelvärlden. Där också? Ja, det vet jag inte om jag vill hålla med om. Jaha, detaljoxen det. Vilken fågel har vi mer? Ja, andra fåglar som är också vanliga vid fågelborden under vintrarna, det är ju nötväckan. Ska vi lyssna på den? Ja, det gör vi. Är det här ett typiskt vinterläte för nötväckan? Det är nog mest också på våren. Men man kan, som sagt, som jag sa tidigare, man kan höra fåglarna även på vintern. Men de flesta är ju mest högljudda, om man hör det mest på våren. Ja, man får konstatera att många som har gjort de här inspelningarna med fåglar som vi har på CD-skivor faktiskt, Anita och jag här, de är gjorda tydligen på våren. Ja. Mm. Ja. Det var nötväckan det. Det är en liten hackspett, va? Ja, det kan man säga. Tillhör väl inte direkt hackspettarna, men det är en trevlig fågel, tycker jag. Och nötväckan är ju den fågel som man brukar se som går upp och ner på en trädstam. En annan fågel är ju trädkryparen, men den ser vi aldrig på vintern. Men om man ser en fågel som går upp och ner, både upp och ner, så är det ofta nötväckan. Och den har, som man brukar kalla inom fågelskådarkretsar, lite med en fantombild. Den har liksom har en svart mask vid ögonen. Jaha. Okej, det var en liten ände. Men det finns riktiga hackspettar då som är större. För det har jag sett vid fågelbordet. Mm. Ja, det är ju så att hackspettarna, eller de flesta hackspettar håller till i skogen, så det är väldigt sällan man ser dem vid fågelbordet. Men den hackspett som har mer och mer kommit fram till lite mer bebyggelse, det är ju den större hackspetten. Den är också trevlig, men den är ju lite grann så att den brukar jaga bort småfåglarna. Så det är därför som vi nämnde att det kan vara bra ibland att ha de här matställena lite undan gömda, så att småfåglarna får äta lite lugn och ro. Men hackspetten kommer ofta fram, och det blir mer och mer utav att den kommer fram mer och mer till fågelborden. Hur känner man igen den? Den heter större hackspett. Är den väldigt stor då? Ja, den är ju större än en talgoxe till exempel. Och sen finns det ju, den kallas för större hackspett till skillnad då mot, vi har någonting som heter mellanspett och vi har någonting som heter grillspett. Grillspett kommer på sommaren. Men vi har också mindre hackspett. Mm. Och mellanspetten är ju oerhört ovanlig idag. För det första finns de ju inte på vintern hos oss och än mindre på sommaren. Eller tvärtom? Det är mellanspetten som vi, den ser vi, den finns knappast inte. Nej. Men mindre hackspett kan man hitta ibland i Sverige. Jag har inte sett dem här, men däremot i Baltikum har jag träffat på mindre hackspett. Men det är som sagt den större hackspetten som brer ut sig mer och mer. Och som låter så här. Ja. Ja, det är ju så här att när det gäller hackspettarna så är det väl kanske sällan lätet som man kan skilja den ena hackspetten från den andra, utan det är hur de hackar på träden. Och det hörde vi ju nu hur större hackspetten låter. Så kan vi höra hur spillkråkan, men där hör vi hur de hackar. Men vi lyssnar också på gröngölingen, och den har ett alldeles speciellt läte när den flyger. Det hör man ofta när den flyger mellan träden, så låter den på ett alldeles speciellt sätt. Och det kan man nästan, tycker jag, väldigt väl urskilja att det är en hackspett och inte någon mindre fågel som flyger. Kommer vi till några andra fåglar som är väldigt vanliga vid vårat matställen på vintern. Och det är grönfinken. Man har ju gjort en inventering, vilket man gör varje vinter, som ordnas av Sveriges ornitologiska förening. Att en helg i slutet på januari så brukar man räkna de fåglar, och framförallt vilka fåglar som är vid våra matbord på vintern. Och då är det några fåglar som alltid toppar, och då har vi ju talgoxen och vid nötveckan som vi har nämnt, men även grönfinken och blåmesen är väldigt vanliga vid matborden. Och grönfinken finns ju hos oss hela året. Några kanske flyttar, men har väldigt speciellt läte, och jag tycker att det är den fågeln man nästan tidigast hör på våren. Men det här letet tycker jag påminner om en annan fågel som har sånt här skrapande läte. Ja, det påminner oerhört mycket om bergfinken. Och det är så, när det gäller bergfinken så kan man säga att det är Norrlands bofink. Bofink som de flesta känner ju till, en av Sveriges vanligaste fåglar tillsammans med lövsångaren. Men båda flyttar ju. Bofinken har mer och mer en tendens faktiskt att stanna kvar. Det beror ju lite grann på hur vintrarna blir här i Sverige. Men vi har några bofinkar som stannar kvar. Annars brukar det ju vara ett säkert vårtecken när bofinken kommer. Men i Norrland är bergfinken väldigt vanlig. Men den kan också komma, vara kvar här eller komma ner från Norrland vissa vintrar. Och det var ungefär bara två vintrar sedan som vi hade väldigt mycket bergfink här i Tyresö bland annat, men i södra Sverige. Och som sagt, den har ett läte som oerhört mycket påminner om grönfinken. Men det är också en väldigt vacker fågel. Framförallt hanen med sitt röda bröst och lite svartvitt. Den har inte jag sett någon gång. Nej. Håller den sig undan? Eller varför? Nej, då när den var här i Tusetrakten hörde jag talas mycket om många som hade sett. Nej, då går den gärna också fram till våra matställen på vintern. Men i Norrland vågar jag inte säga, för det har jag inte sett. Men jag har ju hört bärfinken, men det är under sommaren. Och då höll den sig i skogen. Det var i skogen jag hörde bärfinken. Då lyssnar vi på den. Mm. Ja, och sen har vi den här lilla, gulliga, söta fågeln. Ja, jag tycker den är väldigt fin. Vi har alltså blåmesen som också då gärna stannar kvar på vintern och också ses vid vårt fågelbord. Den har ju den här oerhört vackra blåa färgen på huvudet. Och det är ju så man kan skilja, det är ju många som inte riktigt kan skilja kanske en talgox och en blåmes ifrån varandra. Men blåmesen har ju det här blåa huvudet och talgoxen har ju den här svarta slipsen. På så sätt tycker jag att jag känner igen, jag kan skilja på de här fåglarna. Men framförallt är ju också lätena väldigt olika. Blåmesen har ett väldigt kvittrande och fint läte kan man säga, ligger väldigt högt upp. Fast en ilsken rackare. Ja, den har väl en tendens att gärna skrämma bort andra fåglar ifrån fågelbordet. Fast den är så liten. Ja. Det är kanske då man blir kaxig. Ja, precis. Man måste vara kaxig då när man är liten. Och sen då, julfågeln framför alla. Ja, just det. Domherren, den kan vi inte låta bli att nämna tycker jag i det här sammanhanget. Tyvärr är det väl så att vi inte alltid ser domherren under vintrarna. Det beror ju lite grann på vilka vintrar vi har här i södra Sverige. Men om det är väldigt kalla vintrar så kommer ju de fram. De finns ju annars djupt inne i skogarna, men då kommer de gärna fram till vårt fågelbord. Och det är ju så här att det är ju en fågel som vi absolut inte kan ta miste på med sitt röda bröst. Det är ju hanen som har det här ilsket röda bröstet. Honan har lite mer gråaktig, men man brukar ändå kunna se väldigt tydligt vad skiljer den från andra fåglar. Den har ju den här finknäbben, den här det kraftiga, korta näbben. Men den har ju man kan ju upptäcka domherren naturligtvis på sitt utseende, men den har ett ganska obetydligt läte, så det är inte alltid så att man känner igen en domherre på lätet, utan det är ju utseendet som man ser domherren. Mycket trevlig fågel. Och de kommer oftast, det är inte oftast, när man ser en domherre så kan man se flera domherrar i närheten. Och det var domherren som vi kan känna igen från alla julkort och adventskalendrar och sådär. Vi har ju en Tyresöfågel också. Jag menar, den är känd på andra håll att vi har den här i Tyresö. Det finns ju några fåglar som aldrig kommer fram till vårt fågelbord, men som ändå finns här i Tyresö. Framförallt då tänker vi på strömstaren, som finns vissa områden i vissa ställen i Tyresö som har strömstaren. Det mest kända är ju Nyfors, och där kommer ju fågelskådare faktiskt från hela Stockholms län och kanske ännu längre ifrån för att se strömstaren. Den finns, den kan man säga, det är garanterat att den finns där varenda vinter. Det är väl lite olika tidpunkter, men den har kommit ganska tidigt i år vad jag förstår, strömstaren. Och det är inte bara ett par, de är oftast finns i par. Så om det finns ett par, det är antingen 4, 2, 4, 6 eller 8, 4 par strömstarar fanns förra vintern vid Nyfors. Sen kan de ibland finnas nere vid Prinsvillan, utloppet där vid Kallfjärden, Folbrinkens ån då, som flyter ut där. Här finns det också strömstarar, men framförallt vid Nyfors. Och den är väldigt trevlig tycker jag, den här svartvita fågeln med det vita bröstet, och när den står och niger vid på någon sten och kikar efter någon insekt som flyger, som flyter, simmar förbi, så är den snabbt där och dyker ner under vattenytan och tar den. Den är alltså väldigt beroende utav öppet vatten och framförallt forsande vatten. Den finns ju annars uppe i Norrland på vintern, men när det blir när isen lägger sig på forsarna där i Norrland så flyttar den längre och längre söderut till den hittar öppet vatten och framförallt forsande vatten. Mycket trevlig fågel. Och den är alltså svart och vit, och den har inga andra färger, så den är ju lätt att känna igen. Ja. Och både hanen och honan ser exakt likadan ut. Det är väldigt svårt att skilja. Jag vet inte riktigt hur man skiljer på hanen och honan, men det kan man inte göra. De är exakt likadana. Spännande. Så här låter den. Det var strömstaren det. Och när vi är där borta omkring slottet och sådär, kan vi inte lyssna på ugglorna där? Ja, det är ju så här. Det här är ju också en fågel, eller fåglar kan man säga, som aldrig kommer fram till våra matställen under vintern. Och det har faktiskt stått också dessutom i tidningen om att vi har haft några kattugglor och kattugglor som har fått barn. Och det är, vad jag har hört, så är det två ställen här i Tyresö som vi har haft kattugglar och kattugglebarn, ungar, under sommaren. Och det är ett ställe vid närheten av Uddbygård, och vi har ett som är närheten utav Prinsvillan. Och det var väldigt många som upptäckte det här och var och fotade och tittade på ugglorna. Det är ju så att man måste nästan veta exakt vilken stam ugglan sitter i. För att de har visserligen ett hål, men de flyter ihop med stammen. Så det är väldigt svårt att upptäcka. De sitter ju ganska högt upp. Kan sitta, ja, en 10-15 meter upp på en stam. Man måste nästan också ha kikar, för annars upptäcker man inte ugglorna. Men i det här fallet, de här ugglorna som jag upptäckte då i närheten utav Uddbygård, de hade ungar, och de satte sig ibland på en gren som tillhörde den här stammen där de hade sitt bo. Och då kunde man upptäcka, det var väldigt gulligt att se faktiskt när de satt på grenen och tittade där. Men de hörs ganska bra. Ja, de hörs. De har ett väldigt särplegat och väldigt läte som man känner igen väldigt väl. Mm. Och då kan vi väl höra på kattugglan och låta den avsluta den här lilla fågelkavalkaden. Eller hade vi fler fåglar på listan? Nej, Vi nöja oss med det för idag. Ja. Det var spännande. Nu ska man ut och ladda sitt matställe nu då till fåglarna. Absolut, absolut. Och det så glöm inte att ta lite feta sesamfrön och hampfrön och gärna halva kokosnötter. För det är vissa fåglar som är helt beroende av fettintaget under vintern. Och man kan som sagt också, som jag sa, sätta lite smör i någon smörklick på en trädstam, så överlever de flesta fåglar under vintern också. Och det är ju väldigt trevligt att ha ett matställe utanför fönstret och kunna se, titta på fåglarna. Då får jag tacka dig, Anita Jonsson, för den här fina pratstunden. Hoppas nu att lyssnarna efterkommer den här uppmaningen nu att fixa lite matställen. Tack så mycket. Du har hört ett program från Radiogruppen som har producerats för Radio Tyresö 91,4 MHz. Och mitt namn är Björn Malmberg.